สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่80นะครับภารกิจของอัครทูตพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือผมได้ให้ข้อคิดและก็รายชื่อของอัครทูตทั้ง12คนของพระเยซูนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามัทธิวและมาระโกนั้นระบุชื่อของอัครทูตคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนนะครับพรรคชาตินิยมลูกาเรียกชื่อซีโมนพรรคชาตินิยมว่าซีโมนเซโลเทนะครับทั้งสองชื่อนั้นเป็นคนเดียวกันครับเราอาจจะเรียกว่าซีโมนผู้รักชาติก็ได้พี่น้องครับในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกถึงคนคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟัสครับโยเซฟัสนั้นเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่และเขานั้นระบุในข้อเขียนของเขานะครับว่าเซโลเทนั้นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าเหนือหัวและเจ้าชีวิตพวกเซโลเทนั้นพร้อมที่จะพลีชีวิตเพื่อประเทศชาติหากซีโมนเซโลเทนะครับไม่ใช่อัครทูตของพระเยซูเป็นไปได้ครับว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อเขาพบกับหน้ามัทธิวคนเก็บภาษีที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ที่เจอมัทธิวคนเก็บภาษีอาจจะต้องฆ่ามัทธิวเสียเพราะถือว่าคนเก็บภาษีนั้นเป็นศัตรูกับคนยิวในที่สุดนั้นพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งสองคนมาเป็นอัครทูตของพระองค์ชีวิตของเขาทั้งสองคนเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงครับซีโมนพรรคชาตินิยมหรือซีโมนเซโลเทก็ รักมัทธิวเหมือนกับเป็นพี่น้องมัทธิวเองนั้นก็เลิกอาชีพคนเก็บภาษีที่เป็นศัตรูของคนยิวเป็นการทรยศต่อประเทศชาติพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าพระเยซูทรงรู้จักสาวกของพระองค์ทุกคนรู้จักเบื้องหลังแบ็คกราวด์ของสาวกแต่ละคนเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงรู้จักชีวิตของพวกเราด้วยและพระเยซูเรียกเราให้ติดตามพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวอุปนิสัยของเราความคิดของเราทัศนคติของเรานั้นเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือคนอื่นเข้ากับเราไม่ได้แต่ว่าเมื่อเรายิ่งติดตามพระเยซูเราจะยิ่งรักกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเกิดการ change ในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูเป็นอัครทูตของพระเยซูพี่น้องครับเราไม่ได้เลือกตัวเองนะครับเราไม่ได้เสนอตัวเองแต่พระเยซูทรงเลือกเราและเราตอบสนองต่อพระคุณแห่งการทรงเลือกนั้นพระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายนะครับเราไม่ได้เลือกพระองค์พระเยซูตรัสนะครับท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลพี่น้องครับคำว่าพระเยซูทรงใช้สาวกออกไปนะครับในภาษากรีกนั้นคำว่าทรงใช้และสั่งนะครับคำว่าพาราเกเรน พาราเกเรนนี้มีความหมาย4อย่างในภาษากรีกนะครับความหมายประการแรกก็คือเป็นการออกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาการทหารครับก่อนที่จะส่งกองทหารไปรบในสมรภูมินี่คือคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารนะครับความหมายประการที่สองก็คือว่าเป็นการเรียกเพื่อนมาขอความช่วยเหลือครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นฉันทมิตรนะครับเป็นฉันมิตรก็คือมีความสัมพันธ์กันขอให้มาช่วยนะครับความหมายประการที่สามครับเป็นพระราชองค์การของกษัตริย์รับสั่งให้ทูตหรือใครบางคนไปทำหน้าที่ตามที่มอบหมายนะครับมีกฎหมายรองรับครับมีอาญาสิทธิ์รองรับครับมีบรมราชองค์การรองรับนะครับอันนี้เป็นความหมายประการที่3นะครับความหมายประการที่4ของคำว่าพาราเกเรนนั้นก็มีความหมายว่าเป็นครูนะครับหรือเจ้าสำนักนะครับแจ้งกฎหรือแนวคิดให้กับสาวกเพราะฉะนั้นครับคำกรีกนั้นคำกรีกมีความหมายลึกซึ้งเช่นนี้นะครับเป็นการเน้นนะครับที่พระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับผู้บัญชาการทหารพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีบรมราชองค์การรับสั่งให้ใครบางคนออกไปทำหน้าที่ของเขาพระเยซูนั้นเป็นบรมครูครับหรือเจ้าสำนักที่จะแจ้งกฎและแจ้งแนวคิดของพระองค์ให้กับสาวกของพระองค์ในมุมมองนึงครับพระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับเพื่อนครับที่เรียกเพื่อนมาขอความช่วยเหลือให้ไปทำอย่างนี้พี่น้องครับพวกเขา ซึ่งเป็นสาวกนั้นพระเยซูได้ทรงเรียกเขาและมอบหมายสั่งงานให้เขาว่าพวกเขากำลังออกสู่สมรภูมิรบครับสมรภูมิรบนั้นซึ่งมีซาตานเป็นศัตรูนะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับ ในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่42เนี่ยพระเยซูได้กำชับเขาถึงลู่ทางวิธีการต่างๆที่เขาจะต่อสู้กับมารซาตานครับในแง่นี้พระเยซูเปรียบเสมือนกับเป็นผู้บัญชาการทหารเตรียมทหารให้พร้อมสู่สมรภูมิรบนะครับพระเยซูทรงเรียกเพื่อนสนิทของพระองค์นะครับที่ติดตามพระเยซูมารู้จักชีวิตของพระองค์มาเข้ามาช่วยในงานของพระองค์นะครับให้ไปกับพระเยซูทุกคนทุกแห่งนอนกินทำงานด้วยกันนะครับอันนี้คือคำว่าภารกิจหน้าที่ของอัครทูตทั้ง12คนที่อยู่ในความหมายของคำว่าพาราเกเรนพี่น้องครับในชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูสั่งให้พวกเราไปที่ไหนบ้างเราทราบไหมครับพระเยซูส่งเราออกไปในที่ทำงานของเราใช่ไหมครับพระเยซูส่งเราออกไปเพื่อที่จะเป็นพยานให้กับคนที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระเยซูสั่งให้เราอยู่ในครอบครัวเพื่อที่จะรับใช้ครอบครัวเป็นตัวอย่างเป็นพยานที่ดีกับครอบครัวหลายๆครอบครัวนั้นยังมีคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะเป็นคู่ชีวิตของท่านคู่สมรสของท่านหรือท่านอาจจะมีลูกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับเรานั้นเป็นอัครทูตในบ้านของเราครับเราเป็นอัครทูตในที่ทำงานของเราครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเราเป็นพี่น้องกันอยู่ในโบสถ์เราควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่จะให้คนอื่นเป็นสาวกเหมือนกับเราและในที่สุดเขาจะเป็นอัครทูตเหมือนกับพวกเราพี่น้องครับในข้อที่7ในข้อที่8นะครับของพระธรรมมัทธิวนะครับพระเยซูตรัสถึงสิ่งที่เขาทั้งหลายต้องทำนะครับอย่างน้อย5อย่างครับประการแรกก็คือให้เขาเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับประการที่2ก็คือให้เขารักษาโรคนะครับสำหรับคนเจ็บคนป่วยให้หายประการที่3ก็คือพระเยซูตรัสถึงสิ่งทั้งหลายที่อัครทูตเขาต้องทำก็คือช่วยคนตายเป็นขึ้นมานะครับประการที่4ก็คือช่วยให้โรคเลื้อนคนโรคเลื้อนหายจากโรคและประการที่5คือขับผีครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเราเห็นนะครับว่าเมื่อเขามีตำแหน่งนะครับภารกิจหน้าที่ก็ติดตามมาเมื่อเขามีตำแหน่งนะครับความรับผิดชอบก็ต้องติดตามมาพี่น้องครับความรับผิดชอบนั้นเป็นคำที่ผมชอบมากครับเพราะหลายคนนะครับมีตำแหน่งนะครับมีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบไม่มีการตอบสนองที่สมควรเหมาะสมนะครับพี่น้องครับเราเห็นว่าอัครทูตที่พระเยซูแต่งตั้งขึ้นมานั้นพวกเขามีหน้าที่ทำงานแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำครับพวกเขามีความเชื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระองค์มาดูกับพวกเราครับเมื่อพระเยซูแต่งตั้งเรานะครับเรามีความเชื่อที่จะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ในพระนามของพระองค์หรือเปล่าครับเรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าครับและเรามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูนั้นเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้ที่ใช้เราออกไปในนามของพระองค์หรือเปล่าครับพระเยซูตรัสถึงการเตรียมตัวเมื่อพวกเขาออกไปเทศนาตามหมู่บ้านพวกเขาไม่เตรียมเงินเตรียมทองแต่ให้ไปอาศัยตามบ้านเรือนของคนอื่นนะครับพึ่งพาพระเจ้าและการทรงนำของพระองค์เอาแต่สิ่งจำเป็นเท่านั้นติดตัวไปไม่เอาแม้แต่ถุงหรือย่ามใส่ของนะครับและพระเยซูกำชับว่าเมื่อไปถึงที่ใดเขาจะหาบ้านที่เหมาะสมซึ่งยินดีต้อนรับพวกเขาหากบ้านใดไม่ต้อนรับเขาก็จะปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้ในข้อที่14นะครับของมัทธิวบทที่10พี่น้องครับคนที่เป็นสาวกพระเยซูพระเยซูทรงสั่งพวกเขาด้วยว่าพวกเขาอาจถูกข่มเหงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นำศาสนาที่อิจฉาหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเขาเองครับพระเยซูทรงเตือนเขาให้หลีกเลี่ยงการข่มเหงหากเป็นไปได้แต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้พวกเขาอาจถูกไต่สวนอาจถูกข่มเหงอาจถูกทำให้อยู่ในความทุกข์ยากลำบากนะครับอาจถูกสอบสวนหรือบางครั้งอาจจะต้องถึงกับตายพระเยซูไม่ได้ระบุนะครับว่าชีวิตของอัครทูตนั้นเป็นชีวิตที่สะดวกสบายแต่พระเยซูหนุนใจพวกเขาด้วยพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่19นะครับพระเยซูตรัสว่าแต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านตรัสทางท่านพี่น้องครับและพระเยซูก็ได้ให้กำลังใจเรานะครับในข้อที่30 31พระองค์ตรัสว่าถึงผม ของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเช่นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวพระองค์ทรงให้กำลังใจและพระองค์ทรงปลอบใจว่าแม้แต่นกกระจาบเล็กๆพระเจ้าพระบิดาก็ปกป้องคุ้มครองไว้พระองค์จะยิ่งปกป้องคุ้มครองทั้งหลายมากกว่านั้นสักเพียงใดใช่ไหมครับพระองค์ใช่ไหมครับพี่น้องพระองค์ทรงสัญญาที่จะปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อพระองค์ด้วยพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10นะครับเป็นข้อความที่ประทับใจมากในข้อที่38นะครับคริสเตียนทุกคนควรจะรู้ครับนะครับพวกเราทั้งหลายที่ควรจะท่องได้ผู้ใดไม่รับกางเขนของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราโปรดฟังอีกครั้งครับผู้ใดไม่รับกางเขนของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราขอให้พระเจ้าตอนนี้จะเป็นที่เตือนสติเราทั้งหลายและเป็นที่ให้เราใคร่ครวญถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน